Hisztis celebek a médiában, egoista politikusok a közéletben. Vajon a törékeny férfi egó előre viszi, vagy tönkre teszi ezt az országot? De lehet, hogy van valami, ami felmenti őket. Ez itt a Fókuszcsoport, elátkozott talksója. Köszöntök minden nézőt! Két dolog határozza meg az embert. A gének, vagyis a biológia, és a nevelés. Ezek lehetnek átkok is, lehetnek áldások is, hát embere válogatja. Kezdjük is az elsővel, ami a gének, vagy mondhatjuk, hogy a biológia, mert az ember a biológia rabja. Úgy, mint mondjuk egy fellőtt rakéta, az a fizika rabja. Vagy hogy az országunk két kézből ránk ragadt öregember rabja. Vagy hogy Magyar Péter és Majka, de ne ugorjunk ennyire előre az időben, visszatérünk még erre. Az a lényeg, hogy mi férfiak is a biológia rabjai vagyunk, undorítóak vagyunk, erőszakosak, mindenkit meg akarunk dugni, nyilván nem mindenkit, és nem mindenki ilyen, de én ismerek ilyen embereket, akik így a biológia rabja. Mondjuk, hogyha nagyon nem találunk egy megfelelő asszonyt, sajnos nem tehetnek róla. Több évezred biológiai és evolúciója erre futtatta ki őket, hogy minél több helyen megjelenjenek. Micsoda állatok. De nem azt mondom, a nők is lehetnek amúgy végtelenül primitívek, szoktak is lenni, de arról, ha most erről kezdenek beszélni, hogy a nők milyen primitívek, hát abból nem lenne semmi köszönet. Ezt majd kifejti egy értelmes női blogger, mint például a olyan sok van, hogy hirtelen egyik sem jutott eszembe, pedig itt van a nyelvemen. Erről jut eszembe, láttátok azt az új trendet YouTube-on, hogy vagy ez nem új, csak nekem új. Úgy játsszák ki most a rendszert, hogy átlátszó ruhákat próbálnak streamben. Tudnék, az átlátszó ruhák átlátszóak, és úgy adják elő, mintha csak a nő, a többi nőért van, hogy jaj, hát ez nagyon jó, nem tudom, milyen alkalomra jó egy átlátszó ruha. Ki vesz fel átlátszó ruhát, és milyen alkalomra, de úgy adják elő, mert úgy kell előadni, és akkor a YouTube azt mondja, hogy hát igen, hát ez mégis ez ruhapróba, ez nem szexuális tartalom, és akkor fönt hagyja őket, és akkor valaki csak így jut pornóhoz. Ez nem pornó, de hogy amúgy az interneten azért, ha valami van, akkor pornó van, és mégis a YouTube-on kell átlátszó ruhapróbákat nézni, hogy ilyeneket lásson az ember. Nem tudom, hogy irigylem őket, vagy sajnálom. Még nem döntöttem el. Lehet, hogy le van tiltva az összes ilyen honlap, bár nem tudom, hogy az összeset le lehetett tiltani egy ilyen, nem tudom, pap neveldébe, és akkor a YouTube-on ilyeneket kell nézni, hogy átlátszó ruhapróbát, meg a Twitch-en hot tub streameket. Eltértünk a tárgytól. Látjátok, milyen primitív a férfi agy? Pár csöcs, és rögtön elterelődik a figyelme. Nem tehetek róla, ez a biológiám. Nem tehetek róla. Szóval, hol voltunk? Csöcsök, nem. A biológiánál van átfedés. Na mindegy. Maradjunk annyiban, hogy a biológia irányít, a szex bármit elad, a szex irányítja az életet. Egy jó kúrásért az emberek háborút indítottak annó, bárkit lemészároltattak, elárultak embereket, barátságok mennek tönkre miatt, évtizedes barátságok is akár, szóval ilyen primitív az ember. A szex irányítja az életet. Ha nem lenne az ellenkező nem mindig, akkor ki tudja, hogy mennyi dologban haladna előre az emberiség. Egyik, hogy kipusztulna egy pár generáción belül, de az már más. De hogy valószínűleg a motiváció is egy kicsit máshogy működne. És persze a szex mellett ott vannak törzsi maradványaink, ami ugyanúgy irányítja a viselkedésünket, mint az, hogy ki az alfa hím, ki a vezető, kinél van a hatalom, ki van a ranglétre tetején, ugye az a menő, most azt tanítják minden a TikTokon is, meg a YouTube-on is, hogy kell alfának lenni, hogy kell igazi férfinak lenni. Most már nem tudjuk egy kőbunkóval leverni a másikat, és akkor mi leszünk az alfa, bár valaki még itt tart. Most már azért nem szokás az, hogy na, akkor kiállunk egymás ellen kőbunkóval, és ez az elfogadott, hanem egyéb kicsit szofisztikáltabb módokon tapossák egymást a férfiak, hogy ők legyenek az alfák. Bár rohamosan fejlődik az ember, meg a civilizációnk, azért a biológiánk nem tud olyan gyorsan, úgyhogy a rengeteg ősemberkori viselkedés típus az megmarad bennünk, és máig sikeres egy csomószor. Szóval ez a két dolog, ami ellen harcolhatunk, nyávoghatunk, felháborodhatunk, fintoroghatunk, hogy ez mégis milyen primitív, de sajnos alapvetően ezek a dolgok építenek föl, ezek adják az origónkat, és erre a rétegre pakoljuk rá aztán az összes többit, és egyre próbáljuk elfedni, egyre próbáljuk egy kicsit finomítani, de az origónkban amúgy ez ott van mélyen mindenkinek, és kár is ezt tagadni szerintem. Undorító primitív lények vagyunk, nagyon primitív vágyakkal, nem mondom, hogy ilyen undorítók a vágyaink is, vannak. Ősember kisgyerekek vagyunk, egy ilyen 21. századi testben, felnőtt ruhában. Ezek vagyunk mi. Ez az egyik oka annak, hogy kevés törékenyebb dolog van, mint egy férfi egója. Biztos a női ego is törékeny, de a férfi ego az különösen feltűnően törékeny. Kezdjük is az egyik legékesebb példával itthon. Majka. Szóval, de hogy... én ki vagyok a mai PC elérzékenyített faszom világtól. Ez is egy nehéz, ez is egy nehéz dolog. Nem hogy, nehéz, hogy mit, én ki vagyok. Nem, nekem nem volt nehéz. Úgy értve, hogy mit mondhatsz, meg mit nem. Mindent. Amúgy csomodott kedvelek Majkában. Én szeretem, hogy ilyen őszinte. Vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy ami a szívemben, az a számon, és így, takarodj már. De ő tényleg ilyen. Nem tudom, mondta ezt, biztos mondta már. De tényleg úgy érzem, hogy hát reflexből írja a Facebook posztokat, ha kell, ha nem. Tényleg úgy érzem, hogy a lazasága is autentikus, szóval alapvetően én bírom a Majkát. Néha. De közben amúgy olyan megbízhatóan szállítja hisztiket, mint Feri a kétharmadokat. Valószínűleg, hogyha beírjuk az internetre, hogy Majka kiakadt, akkor rengeteg találat fog feljönni különböző évekből. Én például emlékszem a Krúbis hisztiére, amikor a Krúbi nyerte a... Mi a neve annak a díjnak? Senki se veszik olyan a Majkán kívül. Melyik az a díj? Fonogram. A fonogramon hogy kiakadt, nem? Nem ő kapta meg. Érdekes volt, bár szerintem nem biztos, hogy tudja a különbséget a díjak meg a szakmai elismerés között, de az már másik dolog. Meg hát most volt egy posztja, amit Paul Streetnek szánt, vagy ismertebb nevén Azaria. Mit írt ki a jó öreg Azáriáról, hogy hogy szokták még mondani? De azt mondja Majka, hogy teljesen lefagyva áll Azaria nyilatkozata előtt. Tényleg inkább vágott volna pofon valaki. Az se tetszett volna neki szerintem. Ha nem is én voltam az egyetlen ember, de az biztos, hogy én voltam a legelső, aki megvédte. Hát ez nem tudom, hogy megvédés. Nyilván akkor is már nagyon népszerű volt az Azaria, szóval nem támadta be egy olyan dolog miatt, amit bár Ati megbánt, ő meg egy ilyen rockstar dolognak gondolta, az is egy érdekes hozzáállásbeli különbség, de ezt hagyjuk. De hogy még ő szerintem ezen a hullámon lovagolt is egy kicsit. Oké, és most meglepődve áll, hogy az Azaria írt róla pár nem olyan szép dolgot. Itt ki van akadva, hogy még ugye volt a gyerekeit is vitt a koncertre, és nagyon rosszul esik neki, hogy csúnyát mondott róla. Ez is egy érdekes gondolom, amit a média is szeret úgy csinálni, hogyha én egyszer megvédtelek és jókat mondtam, akkor te sem mondjál rólam, vagy te is védjél meg máskor, és aztán itt teljesen kikéri magának ezt a politikai véleményformálás, miközben egy politikai dologról, ha akarod, hanem ez egy politikai dolog volt, arról formált véleményt. 22 éve tolja a szekeret. Jöttek, mentek a pártok ez idő alatt, bárcsak így történne, ugye, 22 éve. Sok párt nem jött, ment, inkább csak mentek. Sok időt tölts majd el a csúcson, minden majd nagyon ilyen kedves. És ugye azóta amúgy ez különösen fájhat. Arra inkább már nem is reagált, hogy a Forbes-nak kijött az új listája, és letaszította Majkát a trónról Azaria. Érdekes dolog. Ott a kommentek is viccesek. Sajnos a zenei ízlés, igénytelenedés és zenei lopás elfogadása az, amit ezt a fiút népszerűvé tette, mondja. Ez egy politikus, reformerek elnöke. Most az Azariáról beszél, vagy a Majkáról? Mert ez alapján még a Majkáról is beszélhetne, ugye? Bár a zenei igénytelenkedés címszó nálam azért oda is illene. Na mindegy, érdekes, hogy besértődött a Majka, és hogy ez nálam nem az első, és nem az utolsó ilyen, amikor megsértődik. Ha valamiben biztos lehetsz az életben, a kétharmadok mellett, az, hogy valamivel megsérted a Majka egóját, akkor azt viszont fogod látni a Facebookon. Azt érzi, hogy olyan irányból jött, amihez már ő... Ez már Majka kell. Szóval nyilván egy Azaria, aki most nagyon népszerű, neki válaszol, nekem nem fog, mert senki vagyok. De hogy így nézi, hogy ki van a szintjén van fölötte, és akkor arra megsértődik. Vagy megsértődik valami díjra, a Puzsérra, egy másik díjra, arra, hogy nem ő lett valahol a nyertes. Valamire mindig megsértődik. De mire is jött ez a válasz? Miért is kapott egy kis véleményt? Nézzük Majka írását. Mindenhol az ömlik az internet világában, hogy a verbális agresszió komolyabb károkat tud okozni, mint a fizikai. És tényleg, itt a, amikor erre gondol Majka, szerintem a bullyingra gondol, meg ilyenek, nyilván lelki károk azok, azok évtizedekig is eltarthatnak, de azért most úgy csinálni, mintha minden verbális agresszió, mindenre ráhúzhatjuk a verbális agressziót, és akkor az komolyabb károkat okoz, mint az, hogy valakit megvernek, az félek, hogy itt nem biztos, hogy jól lesz interpretálva. Mégis azt olvasom most, hogy Ábrahám Robit vették őrizetbe és rabosították, mert lepofozta Puzsért, aki egyébként őt előtte sokszor verbálisan bántalmazta. Szóval megint itt vagyunk, Majka. Keveri azt, hogy a kritikát, a verbális bántalmazással, mert más mondjuk egy tanár a diákját évekig verbálisan bántalmazza, vagy anyuka, vagy apuka, vagy rokon egy gyereket. Lehet nagyon sok rossz példát találni az életben, de talán az, hogy egy propagandista újságírót hát néha elővesz a Robi. És tudjuk, a Robinak azért stílusa az kemény tud lenni, de hát mégiscsak azért itt újságírókról van szó, akik önként vállalják a nyilvánosságot. Rám is mondott már szépeket az Ábrahám Robi, igazán én sem mentem aztán megverni, nem is tudnám valószínűleg. Valami ostoba idiótának tart engem. De hogyha az Ábrahám Robi ostoba idiótának tart, akkor igazából én azt elismerésnek veszem. A pesti srácoknak sem kell szomszédba menni, hogy néha azért keményebben beszóljanak, talán ezt ők se tagadják. Rólunk is rengeteg hazugság jelenik meg ott, rengeteg agresszív dolog, ami a semmiből jön. Mégsem az jut az embernek eszébe, hogy jó, megverem most a pesti srácok újságíróit, vagyis legalábbis nem mondja nyilvánosan. Főleg nem csinálja. Az a lényeg, hogy őt sokszor bántalmazta szegény Ábrahám Robit, ugye ártatlan Ábrahám Robit, és nem csak őt, a fél országot. Robi a fél országot bántalmazta, érdekes. A fél országot, az elég sok. Szóval ahhoz, hogy valakit bántalmaz, az valamennyire azért személyesnek kell lenni a sértéseknek. Nyilván, mivel a Majkának az ismerősei nagy része a médiából van, ő úgy érzi, hogy az ismerősei felét már legalább bántotta a Robi. Nem tudom, hogy ez a Robiról mond-e többet, vagy inkább arról, hogy Majka kikkel veszi magát körül, de az, hogy a fél országot bántotta volna a Robi, az lehet, hogy túlzás, legalábbis úgy, hogy így tényleg megsértődni nehéz egy ilyen általános kijelentésre. Na nézzük, hogyan folytatja Majka filozófus. Akkor most ez hogy van? Azoknak a senkiházi patkányoknak, akiknek csak ahhoz van bátorságuk, a számítógép monitor előtt játsszák meg a nagy megmondó férfit, mindent lehet. Írja ugye a Facebookon, ez mindig annyira kedvencem, ez ilyen visszatérő toposz, hogy mit ugattok ti a monitor előtt? Írom a monitor előtt. Jegyezzétek föl, ilyen még nagyon sok lesz a jövőben, hogy a monitor előtt megmondják, hogy ne ugass a monitor előtt. Amúgy a Robi nem csak a monitor előtt, nagyon sok nyilvános vitán részt vett, rengetegszer elment akár a pesti srácokhoz is. Szóval talán ezt sem mondanám, de igen, a 24. században van olyan, hogy internet, és akkor így lehet videókat csinálni, lehet posztokat írni, lehet blogokat írni, úgyhogy az emberek így meg szokták mondani, monitor előtt néha, valaki meg a tévé kamerája előtt, csak abban a körben már nem könnyű bejutni, és tudom, hogy nehéz az, hogy igen, a tévébe már ott van a társaságod, és akkor ott meg lehet mondani a tévében, már az egy tévé az nívó. A monitor elé meg bárki beülhet és sikeres lehet, ez biztos furcsa, hogy nem a producerek mondják meg, hogy ki ülhet oda, de igen, a monitor előtt is meg lehet mondani az embereknek a véleményét. Szerintem milyen szép dolog, nem? Kicsit demokratizálva lett ez a média. Tudom, hogy fáj. Először arra hivatkoznak, hogy a közszereplőknek sokkal többet kell tűrnie, mint az átlagembernek, ami egyébként egy ordas nagy fasság. Nem. Ez tény, hogy nekik többet kell tűrni. Én is azt mondom, hogy szerintem nem jó, hogy az embereket igazságtalanul rengeteget bántják, de attól még tény, hogy a közszereplőknek többet kell tűrnie, mert így működik a média, hogy ahogy több tekintet szegeződik rád, több lesz az, aki csak úgy valami hülyességet beszól. Nem tudom, hogy ez miért fasság, ez sem így van. De a kedvenc reakcióm, hogy a való életben, mikor szemtől szembe találkoznak azzal, akit mocskoltak, megpróbálnak intellektusra hivatkozni, és amögé bújni, hogy értelmes, normális ember nem veri pofán a másikat, és nem alkalmaz agressziót. Hát szerintem nem amögé bújni, ez szerintem egy ilyen alap dolog. Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy fizikai erőszakkal intézd a másik a vitát. Valószínűleg ott valami óriási nagy viszály kell, ami már inkább élőben alakult ki. Az, hogy csúnyát mondtak rám az interneten, szerintem most Majka fasságot mond. Ezért most megverhet engem, mert én azt mondtam, hogy fasságot mond. Vagy a Robi megverheti őt, vagy hol van ennek a vége, hogy kiverheti meg már a másikat. Vagy akkor szerintem ne lehessen kritizálni egy közszereplő, szereplőt, vagy lehet kritizálni, de akkor lehessen megverni a másikat, de akkor lehet a közszereplőt is megverni, vagy igazából mindegy, a közszereplőt azt hagyjuk békén, leginkább, hogy keresse a 100 millióit, és mindenki kussoljon, és ne mondhass rá semmire. Szóval nem tudom, valószínűleg inkább ott kéne meghúzni a határt, hogy azért, mert az interneten valaki mondott valamit, az nem ok arra, hogy megvert. Mert főleg a Majka az egy normális kritikán is képes megsértődni, és az ő fejében az egy abúzus, miközben csak egy kritikát kapott, és a férfi ego sokszor kicsit el tudja torzítani ezeket a dolgokat, és lehet, hogy kritikákat, a normális hangvételű dolgokat is nagyon agresszív, bántalmazónak érez, miközben egyszerűen csak az egót sérült. Mint például valószínűleg ez a poszt is, ami miatt az Ábrahám Robi kiakadt amúgy. Aztán, amikor mégiscsak pofán vannak vágva, akkor meg megy a rapli, hogy ezt mégis hogy merte megtenni a másik? Nevetőfej. Kérdőjel. Hú, Majka, bazd meg. Az elején azt mondtam, hogy szimpatikus tud lenni a Majka, de azért tényleg dolgozik azon, hogy így az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy mégis mi a szimpatikus ebbe. Tehát nyilván a tévém azt mondja, hogy azt mondom, amit akar, de ez az ilyen szintű kiállás, hogy egy propagandista, mert most már ott tartunk, hogy politikusok, propagandisták megvernek embereket, mert nem tetszik a véleménye, ez nem az irány, amiben én el akarok indulni. Ha Majka lennék, és ennyi emberhez elérnék, mert egy büdös nagy proletár vagyok, és felküzdöttem magam 22 év alatt idáig, akkor lehet, hogy egy kicsit lájtosabban használnám itt a szavakat, hogy nem arra bíztatnám, hogy akkor mindenki verje meg a másikat, mert a politikai diskurzus Magyarországon amúgy sem áll túl jó alapokon, de hogy ha ebbe az irányba elmegyünk, hogy akkor van olyan, amivel megverheted a másikat, akkor ott fogunk tartani, hogy ezek szerint meg lehet félemlíteni akkor az embereket ezzel, az nagyon jó. Más meg az, hogy figyelmen kívül hagyja a következő posztban, már nem érdekli ki kicsoda, az a lényeg neki, hogy örült, hogy Robit megverték, mert Robi megsértette őt. Azt, hogy ez egy kormánypropagandista, az már mindegy. Ilyen szinten már nem akar politikai véleményt mondani. Szeretnék beleszólni, de így a rétegeit már nem szeretném, mert akkor már bele kéne menni olyanokba, hogy én igazából mindenkit utálok, mindenkiből elegem van. Tényleg, mint egy óvodás úgy érzem a Majkát. Mennyit mondhatok, hogy ne verjem meg? Vagy mennyit mondhatok, hogy ne legyen az, hogy valaki megver, és utána Majka örül, hogy engem megvertek, mert én... Vagy melyik az a vélemény, amit még elmondhatok? Jelenleg ugye elkövetők közül egyik sincs rajta a barátlistámon, de itt Ábrahám vagyok. Gratulálok neked, idióta barom. Puzsér úrnak nagyon kiárt már egy lángos. Szerintem nem az első amúgy, amit Puzsér úr kap, és mint ő is elmondta, valószínűleg nem is az utolsó, de hogyha láttam bárki ezt a posztot, amiben egy kicsit paradizálja az Ábrahámmal való kapcsolatukat, lehet, hogy nem ez a poszt, amiért kiárna egy lángos. Ő az a fajta hülye gyerek a suliban, aki nem ért a szép szóból sokat gyára sem. Majka meg az, aki üti folyamatosan, így fogja a kezed, és ne üsd magad, és röhögnek az Ábrahám Robi múli barátjával, és akkor Majka kérdezi magad, miért ütöd magad, és a Robi meg a nerd gyerek, aki menjen a faszba, mert ő nem olyan menő, mint a Majkáék. Mindenki okosabb és hiába mondják neki, hogy Robika, ezt ne csináld, ez már túlzás, ő azért is. Bár aki a dolgok mögé lát, az pontosan tudja, hogy ez a célja. Most megint róla fog szólni minden, és valószínű, hogy neki ettől megy a vére pöcsébe. Ő nagyobb, megalomán, aljasabb, cselszövő, gondosabban megtervezett pózer, mint bárki, aki a céltáblájára került az elmúlt évtizedben. Azért ezt kicsit túlzásnak érzem. Ha tudjuk, hogy kiket támadott be. Azért nem hiszem el, hogy nincs pár azok közül, akit a Majka nem tudna kritikával illetni. Na mindegy. Szóval kedves Robika. Ez a kedvencem. Ez viszont... Na ez a neres. Engem is mindig áldikáznak, ádámkáznak, meg ilyenek. Onnan lehet tudni, hogy valaki úgy érzi, hogy a mondandója nem elég arra, hogy észérvekkel meggyőzzön, vagy lehet, hogy az nincs is, és akkor mindig úgy kezdi, hogy hát rögtön kicsinytől képző kell, hogy áldika, csokika. Valahogy le kell kicsinytőzni az embert, és akkor így ő már ilyen magas lóról beszélhet. És innen tudod, hogy ez valami riadt kisgyerek általában. Már azok szoktak így nagyon becézgetni. És ez például ilyen pesti srácok meg hasonlóknál visszatérő toposz, hogy senkinek nem hajlandóak a nevét rendesen leírni vagy tudni, mert hogy ettől lesznek a fasz a gyerekek, csak ettől inkább az derül ki, hogy valamit próbálnak kompenzálni. Aztán nem nagyon sikerül. Ilyen az, amikor vállalni kell a felelősséget a szavaidért, és ki tudja, mennyien állnak még sorba azért, hogy vegyenek neked egy sajtos tejfölös. Alig várom, hogy kinyisson a büfé. Micsoda? Ezzel fejezi be Majka, hogyha most én megkeresem a Majkát, és oda baszok neki párat, akkor utána mondhatom, hogy ez, figyelj, nem tetszett az írásod. Úgyhogy így szeretném elintézni. Tényleg a Majka az egy ilyen írás után csodálkozik, hogy ez nem mindenkinek tetszett. Még a saját követőinek se. A Majkát nem tudom hova tenni néha. Ő szerintem a... ő a boomerek lázadó fiatalja, nem? Olyan... Nem lehet, hogy csak irigy vagy a sikereire. Irigyeim sokan vagytok, mint a kutyák úgy ugattok. Majd, hogy te is egyszer 20 éve lesz a szakmában, lehet, hogy megtanult. Miért úgy vannak a dolgok, ahogy? Lehet, hogy nem véletlen jutott el odáig, ahol van. És lehet, hogy ti nem véletlen nem fogtok eljutni odáig. Amúgy, ha már itt tartunk, akkor megvizsgálhatjuk egy kicsit ezt az Ábrahám Róbertes esetet is, de mielőtt tovább megyünk, az Majkát azt zárjuk le. Azért az látszik szegényen az ego, hogy bejön, hogy tényleg éhezik az elismerésre, amit nem kap meg szerintem soha onnan, ahonnan szeretne, de ha megkapja, az se elég. Szerintem neki semmilyen elismerés nem lesz elég soha, ezt majd magába rendbe teszi. Neki nem számít egy csomó ember véleménye, de közben nem kapja meg a díjat, akkor kiakad, olyanokkal érvel, hogy de hát őt mennyien nézik, meg hogy mennyien hallgatják, meg hogy milyen nagy sikerei vannak, de közben nem azért osztogatják a díjat, hogy pont ez a díj lényege, hogy valami szakmai díj, nem feltétlenül a népszerűségi díj, de hát itthon azért nem tudnék mondani olyat, ami tényleg igazán szakmai díj. Petőfi díjon is kiakadt, az valószínűleg sokkal jogosabb volt, de Magyarországon valahol Majka a törékeny egó szobra. Az én szememben. Az, hogy valaki már bőven elég sikeres ahhoz, hogy ne legyen kisebbségi komplexusa, mégis csak így árad belőle, árad a törékeny ego, amit bármiben meg lehet sérteni. Nem véletlen van ennyire megórolva Puzsér Robira, mert ő már kritizálta szerintem többször is a Majkát. Érdekes, hogy mindig ezek a nagyon magukat, nagyon menő férfinak gondoló férfiak egy csomószor, akik a leginkább ilyen ordít róluk, hogy ezer dolgot próbálnak kompenzálni, de hát ki nem? Nyilván mindenkinek vannak problémái, de azért a Majka ezt néha egy kicsit más polcra rakja magát. Majka pont, hogy szerintem a középszerűsége nem ellenére tudott sikeres lenni, hanem a középszerűsége miatt. Mert ő az a középszerűség, ami így, amit elfogad a nagymama, a fiatal, a legkisebb közös többszörös. Még így lázadónak tűnik így messziről, de közben ugyanúgy ott van, bele van simulva a rendszerbe. Mindig mindenki hülye, ugye? Ezek a kedvenc politikai vélemény. Van ez a Majka féle politikai vélemény, amikor mindenki hülye, és akkor nagyot mond. Mondtam, most mindenki, utálom a politikusokat, de közben igazából nem mond semmit. Úgy mondja, hogy igazából senki ne sértődhessen meg rá. De amúgy jó gyerek a Majka, néha betalál a véleményével, persze. Jó gyerek, nincs vele baj. Viszont van, akivel van, szerintem. Az Ábrahám Robira is térjünk már ki egy kicsit, mert ő is úgy érzem, hogy nagyon sok hát szögből reprezentálja ezt a sérülékeny egót, amivel bemutatta. Bár nem tudom, hogy beszélhetek-e róla, vagy mennyit beszélhetek, lehet, hogy valami jelző kell ide, rakjuk föl, ami, hogyha lejár, akkor jelez, és akkor nem beszél többet Ábrahám Robiról, mert onnan, azon felül már lehet, hogy verés jár érte, úgyhogy csak pont amennyit biztonságos, annyit beszélünk. Látszik, hogy elpult a társadalom, nem? Tényleg ezek a kis beesetváló lipsik már rögtön siránkoznak, egy kicsit meg vannak tépve. Aztán meg megy a rinya, a szájtépés, pedig néha tényleg cselekedni kell csak. Nem szabad, hogy kiveszen a cselekvés a társadalomból. Néha meg kell mutatni, oda kell vágni, mert akkor elpúl a társadalom, egy elpúlt társadalom egy elpúlt országhoz vezet. Az elpúlt országot meg csak bekebelezi egy másik. Szóval miért van az, hogy mindenki azért cselekedni kell, aztán valaki cselekszik, akkor már rögtön a hibás. Meg kell tanítani, nem lehet csak azt mondani, amit akarsz. Nem lehet csak azt mondani. Régen még a férfiak férfiak volt. Ja, hát ez a konfliktus kezelés, hogy a hiszti helyett, amit mondjuk a Majka hiszti helyett, ő az agressziót választja. Ez egy másik fajta, sajnos sokak által preferált módszer. Ha valami az ősember korban maradt, akkor ez tényleg, hogy én most megmutatom, hogy én férfi vagyok, és ezért verekszem. Bár azzal, hogy amin megsértődök, azzal gyakorlatilag azt mutatom meg, hogy mennyire, ugye Robi posztja az egy kicsit ilyen parodisztikus volt, amire nagyon berágott az Ábrahám Robi, hogy mintha egy pár lennének, őt ezen ne nézzék melegnek, mert ugye nagyon érdekes, hogy mennyi férfi sérül abba, hogyha egy kicsit is felmerül a gyanú, hogy ő meleg, hát arra nagyon ki tudnak lenni. Ha valakit sokszor néztek már melegnek, engem az interneten sokan szinte melegnek gondolnak, bár egy csomószor ironikusan ment ez például az Edinával. Sokan azóta is azt gondolják, hogy melegek vagyunk, meg hát a tekivel ugye, hogy ketten szerepeltünk négy videóban, az azt jelenti, hogy melegek vagyunk, mert hogy két férfi szerepel egy videóban, akkor csokival is melegek vagyunk. De valahogy sose éreztem, hogy ez férfiasságomban sérülést okozott volna, hogy emberek azt hiszik, hogy meleg vagyok. Irónia nélkül azt hiszik, hát jó. Még rá is lehet játszani, szerintem erre most ez... Nem érzem, hogy ez különösen... befolyásolna. De hát valaki erre sokkal jobban kiakad. És szerintem az nagy irónia, hogy miközben a verekedéssel, meg az agresszióval valahogy vissza akarja kapni a férfiasságát, valahol ezzel veszik el nálam, hogy ennyire bizonytalan magában az ember, hogy ilyenekre meg tud sértődni. Szerintem sokkal férfiasabb amúgy ezeket nevetni egyet, vagy valami intelligens válaszsal előrukkolni. Valahogy ezek a hisztik verekedések, ezek bizonyítják számomra, hogy ezek messze vannak egy kiegyensúlyozott és normális férfitől ezek az emberek. De igen, a fogadtatás is sokat mond el, mert az, hogy nem elítélték egy csomóan, mint például Majka vagy a Pesti srácok főszerkesztője, hanem valahogy ezt megpróbálták validálni, vagy nem tudták elítélni az Ábrahám Robit. Ezért ezek a másik oldalon történt volna, akkor az akkor menne a hiszti, menni is szokott minden kis apróságért, de itt úgy érzem, hogy valahogy volt egy kis részrehajlás. Úristen, lassan lejár a számláló. Akkor maradjunk annyiban, hogy elképesztő számomra, hogy nem lehetett ettől elhatárolódni. Még úgy is, hogy akár a saját brancsukból került ki, de sokat elmond arról, hogy hogy képzik a közélet alakulását a következő években, és hát ilyen előrefélek. De menjünk tovább. Ha már itt pár példa, akkor még hozok párat. Mondok 7 embertípust, akinek szerintem törékeny egója van. Van például az a féltékeny birtokló, aki például az a egy fókuszcsoport részben is volt, egy Dávid nevű srác volt, aki még bulizni is engedi a barátnőjét. Mikor a párod hazajön hozzád a buliból, majd ezeket a kamudumákat próbálja neked beadni. Én esküszöm, hogy egyetlen egy férfinak nem adtam meg az elérhetőségemet. Én esküszöm, hogy egyetlen egy férfi nem próbált meg letaperolni. Én esküszöm, hogy egyetlen egy férfi nem hívott meg italra. Ti ezt most komolyan beveszitek. Szóval az, aki állandóan attól fél, hogy megcsalják a lány, már az is furcsa, egy férfi, ha beszélget egyáltalán. Szóval a féltékeny, rendkívül leuraló és birtokló férfi, az például egy ilyen nagyon törékeny egóval rendelkező típus, és szerintem elképesztő idegesítő, de ezt majd a saját párjuk ezt elintézi. Ez a féltékenység az alapvetően is szerintem egy ilyen nem túl egészséges dolog általában. Ott van mit helyre rakni a saját önértékelésedben, a saját életedben. Úgyhogy igen, az ilyen féltékeny ember. Aztán második a büntetőfékező. Na most megmutatom, kinek nagyobb a fasza. Remélem, tanultátok. Hát igen. Aki nem tudja uralni az indulatait, egóharc van a benne, és meg kell mutatni, hogy ő a fasz a gyerek. Ő a fasz a gyerek. Ilyenekre is képes, ő bebüntető fékező, megmutatja, hogy azért tudják, hogy ki az alfa. Ez egyik legprimitívebb emberféle. Aztán van az agresszív fajta, aki az erőszakban látja megoldást. Ábrahám Robert ugye ezt reprezentálja is itt nekünk. Robi! Menjünk Robiért! Megnézzük az új kávézót. Ideje letenni a védelmi pénzt többször. Aztán vannak a nőgyűlölők, az incelek. Kigyúrtam magam, jó kocsi, sok pénz, mégsem akar senki se leszopni. Pedig én mindent megtettem, mindent. Nem tudom, ennél többet még mit tegyen az ember. Szóval innentől kezdve valószínűleg, ha nem akarnak velem lenni, az a nők hibája. Figyelj, átküldök egy videót, ne ítélkezz előre, Andrew, lehet, hogy hallottál róla, a média próbálja bemacskolni, de először hallgass végig, mit mond. A feminizmus mondta. Na jó. Szerintem itt zárjuk le, tényleg átküldöm azt a videót. Abban érzik a férfiasságuk megsérülését, hát gyakorlatilag a nők hibája minden, az ő sikertelenségük, nem lehet, hogy velük van a baj, minden a nők hibája, meg ugye a mai világban, meg aztán főleg lehet-e mögé menni, amikor még a végén eljutunk odáig, hogy egyenlő joga lesz mindenkinek, szóval ez azért bántja őket, és itt sem gondolom, hogy aki ebbe az irányba vitte el az életét és gondolkozását, ott minden rendben van. Aztán van a hiszt is, aki kikéri magának. Ezt a Majka nagyon szépen leírja nekünk. Aztán vannak a bullik. Na kérem vissza azt a kurva gyertyát. Kérem vissza azt a kurva kitorós gyertyát. Igen. Add vissza. ez a rendezvény szeretettől. Akik ok nélkül csak maga szórakoztatására kipécézi azt, aki egyáltalán nem érdemli meg, és bántja őt. Sulikban valószínűleg mindenki találkozott már bullival. Ott is egy olyan törékeny egó lehet mögötte, ami valamit nagyon-nagyon ellensúlyozni akar, valami nagyon durva problémát. És még ha már lehet egy hetedik, az nekem ez az ilyen mániákus önfejlesztő típus. Sikeres akarsz lenni? Itt a vége a jó fiús korszaknak. Itt van 8 plusz 1 tipp, hogy igazán sikeres férfi legyél. Egy olyan férfi, akire felnéznek a nők. Anyagi javak, drága autók, sok pénz, siker, csillogás, random nők megalázása drága hotelekben. Minden, ami szükséges egy boldog élethez. Ha nem értél semmit érzelmileg a pubertás korod óta, akkor ez a kurzus neked való. Kurzus mondtam volna? Igen, miatt elindul a videó, fizess elő a kurzusomra, hogy részletesebben megtanulhass, milyen igazi férfinak lenni. Ez a nagy kedvencem, ez a mindenféle self-help lószaros szart elolvasott. Valószínűleg elkezdett egy TikTok vagy YouTube csatornát is az önfejlesztésről. Valahogy az Andrew Tate is mindig befigyel oda, de összeesküvés elméletek is bebecsúsznak. Van ott minden, de az a lényeg, hogy okosnak tűnő dolgokat mond, amik igazából ilyen teljesen alapdolgok. Például végletekig kielemzi, hogy kell ismerkedni meg csajozni, és hogy kell eladni magad, és lebontja a személyiséget teljesen egy ilyen... Te magad is egy ilyen célorientált robot legyél. Nagyon ki vagyok ezeket az ilyen önfejlesztő mániás csatornáktól és bullshiteiktől. Szabó Pétertől kezdve az összes ilyen szarig. És valószínűleg valami kurzust is rád akarnak sózni. Külföldi példákban meg bele sem menjünk. Ott is azért a férfi egó harcol, például Trumpba is. Emlékszem, amikor Twitteren hogy kiakadt, mert kiparodizálta az Alec Baldwin volt, és hát ő így már nem is volt szerintem vicces, meg nem is jól játszott el. Szóval el lehet képzelni, hogy valaki eljut a, nem tudom még, hogy hova lehet feljebb menni itt a képzeletbeli ősember ranglétrán, hogy ki az alfahím, amerikai elnök, és még ő is ott nézi, hogy parodizálják, és megsértődik, és hisztizik. Vajon ennek az embernek bármi elég lenne. Nem. Szóval nagyon érdekes, hogy a Trump tényleg egy hisztis kisgyerek, és félő, hogy megint ő lesz 4 évig az amerikai elnök, szóval arról ne is beszéljünk. De amúgy ugyanilyen a Biden is ez volt, aki hetekig húzta a lemondást, valószínűleg nem is azért mondott le, hanem mert már megkérték rá, vagy azt mondták, hogy itt a vége, fuss el véle, magától sosem mondott volna le. Valószínűleg ebben is volt egó. Elon Musk is nagyon sokszor szokta ezt reprezentálni, vagy Putyin. Láthatóan azért a sérülékeny férfi egó az nagyon sokat befolyásolja a politikát is, sokszor a világ irányait is megszabja, és sajnos nem mindig jó irányba. Ha már törékeny férfiak, akkor itt Magyarországon is van erre egy példa, úgyhogy beszéljünk Magyar Péterről. Persze Magyar Péteren keresztül most az érdekes, ez csak egy lábjegyzetnek megemlítem, hogy a Gyurcsány Ferenc egóját is láthatjuk, mert ő is most nagyon-nagyon nem tudja kezelni, hogy elvesztette a csatát magyar ellen, és le lett darálva, és nagyon meg van menve mostanában, úgyhogy a Gyurcsány Ferenc egója is kikisájlik mostanában, csak ki kellett piszkálni onnan. Olyan a Gyurcsány Ferenc hiszti egy kicsit, hogy mint hogyha valaki lenyúlta volna a csaját, a csaja itt az ország, ugye, vagy az... És most mindenkinek elmondja, de igazából sose volt a dugás közelébe se a Feri, hanem így Max az előszobáig bekísérhette a csajt, Max beszélgettek egy kicsit, de hogy így még semeddig nem jutottak el. Aztán jött a Magyar Péter, és rögtön már a pettingig eljutottak, és valószínűleg még a következő években még nagyobb dolgok is kialakulhatnak, legalábbis az esély megvan rá. És ezt nagyon rosszul viseli a Feri, hogy ő azt hitte, hogy neki van esélye, miközben sose volt. Friendzone-ban ragadt végleg. Aki a friendzone-ban ragad, azután mindenkit hibáztat. A csaj hibája, a pasi, aki nem olyankor a balfasz, mint ő. Az ő szemében ő a hős. És az ő világlátásából valószínűleg valami ilyesmit megy keresztül a Feri. És mint a friendzone-ban, ő se veszi észre, hogy valószínűleg az ő hibája, hogy itt tartam úgy. És nem a nő hibája, vagy hát az országé. De akkor itt van a The Man, Magyar Péter is. Magyar Péter The Man, ugye? Az lett a nyáron az Instagramja, The Man. Nem, hogy az már látszott szerintem, hogy így a választások után azért 30% után kinek nem nőtt volna egy kicsit az egója, de már látszott a választások után, amikor az egónál kiviharzott, stb. Szerkesztő úr, van-e kérdés, amiért behívtak, vagy nincs? Vagy én egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutya komédiát hagyjuk abba. Hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? Van-e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jó. Átadjuk neki, köszönöm, hogy itt volt nálunk. És nyilván mindenkinek lehet ilyen korszaka, de azért én egy kicsit azért aggódom. Értem, hogy aratott most. Kiáradt a Tisza, de hogy úgy érzem, hogy a méltóság helyett a Magyar Péter egy második tinikort választott, kapuzárási pánikkal együtt vegyítve, nem tudom, de kívülről egy kicsit úgy tűnik. Persze érthető. Jött a hírnév, mellé a kötelességtudat, vannak céljai, amiket még, hogyha ügyesek el is érhet, és jöttek a csajok, minden egyszerre a nyakába esett, de lehet, hogy ez nem tett jót neki, és most valószínűleg tényleg elhiszi, hogy ő itt a világ közepe. Hát nem az a hős, akire szükségünk van, hanem úgy látszik, akit megérdemlünk. De ezt tudom, hogy ez a nem konvencionális államfők, ezek mostanában nagyot mennek, akár a Trumpról beszélünk, akár más országokban is választottak meg olyanokat, akik át csak poénból indultak az elején, vagy Ukrajnában ugye egy színész. Van, amelyik bejött, van, amelyik kevésbé, de nyilván nem a szokásos old school dolgok jönnek be, viszont én attól még kicsit viszolygok és félek. Nem érzem, hogy Magyar Péter kész arra, hogy egy országot vezessen, de még van 2 éve bebizonyítani. De hát mi a másik opció? Az Orbán? Másik meg a Magyar Péter, aki egyszerűen nem lát már akkor az arc, hogy nem fér ki az ajtókon. De itt is azt érzem, hogy ez az ego sokkal sérülékenyebb, mint amekkora. Szóval az, hogy minden idióta helyre bekommentelget Facebookon, és ezt nem bírja ki, egyszerűen nem bírja ki, úgy érzem, hogy akár mennyire népszerű, akár mennyire sokan szeretik és rajongják, semmi sem elég, és ugyanúgy meg tudja sétálni random persze komment. Könnyű partvonalról ugatni, csak bele kéne gondolni, hogy ebben a helyzetben, amiben ő van, az elmúlt fél évben az a támadás hullám, milyen lehet a helyében lenni, és könnyű osztogatni a tanácsokat, de belelátni ebben a helyzetben lehetetlen, még a legjobb empátiával is amúgy. És lehet, hogy ennyi támadáshoz, hogy épp észre megúzd, már amennyire ezt épp észre meg lehet úszni, ekkora egót kell növeszteni, mint védőpajzs. És nincs más megoldás. Az agyad más nem tud kitalálni. Másik meg az, hogy mindenféle hülyeséggel a pillanatot kell uralni. A pillanatot kell uralni most a politikában, újra és újra, és ezt máshogy nem lehet. Sok okoskodással, bölcsességgel nem lehet. Ti már csak tudjátok. Jó. Jogos. Hát remélem, hogy ezeket meg tudja haladni, hogyha egy országot akar vezetni. Meglátjuk, hogy menni fog-e. Ha már itt láttunk 3 ékes példát a törékeny férfiakóra, nem csak a biológiára vezethető vissza, hanem a nevelés a másik, amit az elején említettem, hogy 2 dolog. A nevelés az még nagyon fontos lehet, és ezért fontos szerintem, hogy mi is tudatosabban nézzünk erre, tudatosabban gondolkozzunk ezen, tudatosítsuk magunkba, hogy ez egy létező dolog, hogy az ego mennyire sérülékeny, és hogy mindenféle összeesküvéseket sejtünk mindenben. Amúgy ez a vicces szerintem az egészben, hogy az emberek mindenfélét belelátnak, összeesküvéseket, hogy minden meg van konstruálva, mindig minden ugye irányítva van felülről, miközben valójában a világot a gyík emberek és a háttérhatalmak helyett igazából sokkal inkább mozgatja a törékeny ego. Hogy az emberek hogy érzik, hogy meg vannak sértve az egójukban, hogy ők nem elég hatalmasak, nem elég gazdagok, nem elég férfiasak, és ezek a motivációk sokkal gyakrabban merülnek föl, mint bármiféle háttérhatalom, és ezért nem lehet az, hogy 2 férfit is beraksz egy hatalmi pozícióba, és egymás ellen kell menniük, akkor ott nem lesz megegyezés. Ezért furcsa nekem, akik elhiszik, hogy a háttérhatalom meg tud egyezni bármin, meg országok, meg vezetők, miközben pont az, hogy állandóan megy a konfliktus, hogy ez megnyugtatja őket, szerintem sokkal félelmetesebb, hogy azért, mert valaki másmilyen vezetőként akar látszani, vagy van valami hülye tévképzete, és már nincs körülötte senki, aki nemet mondhat, ezért lerohanhat egy országot például. Sérülékeny az egója. Ezért bármennyi életet feláldozhat, és ez nem csak ott, hanem rengeteg helyen, hogy döntések nagy része a törékeny egóra vezethető vissza szerintem, és ez szerintem sokkal félelmetesebb, mint bármiféle háttérhatalom. Érdekes látni, hogy a férfiak egy csomószor a kritikát meg a szidást azt tudják adni a másiknak napestig, fogadni már annyira nem. Nyilván magam is bűnös vagyok ebben, több ízben is, én nagyon makas tudok lenni, és kell pár napon, amíg én ezt átgondolok dolgokat, és egyáltalán észreveszem, hogy az a másik opció, ez egy létező dolog. Mindenkinek van ebben mit fejlődnie, de hát én egyelőre nem döntök országok sorsairól, és az a baj, hogy akik viszont olyan pozícióban vannak, hogy milliókhoz szólnak, és fontos döntéseket hoznak, ők egy csomószor még csak nem is veszik számításba a saját sértődött egójukat. De hát ilyen, a társadalmi elvárások és a nevelés valahogy a férfiakat arra felé is tendálja, hogy nekik az eredmény, a siker, a mérőjük, hogy ők mennyire férfiak. És hogyha ebben bántják őket, ebben úgy érzik, hogy sérülnek, akkor meglepő dolgokra képesek. Nyilván a nők felé például az, hogy legyenek szépek, gondoskodóak, ilyeneket nevel beléjük egy csomó társadalmilag. Most ez már változik, már elindultunk egy más irányba, de hogy így az elmúlt 100 évben ez volt a jellemző. Az meg másfajta gondokat okoz amúgy. Szóval, bár az évek alatt, évtizedek alatt testileg megnövünk, de úgy érzem ezeket az embereket végignézve, hogy csak nagy, kicsit szőrösebb gyerekek maradnak amúgy a nap végén. Félnek mindentől, hogy ki mit gondol róluk, kompenzálnak. Persze, ez a büszkeség előre is viheti a világot. Ennek nem csak negatív része van. Az, hogy valaki valamit be akar bizonyítani, tényleg pozitív változásokat is hozhat. Valószínűleg itt is megtapasztalhatunk majd olyanokat jó esetben. Meg a versenyszellem is segíti amúgy, hogy a világ egy kicsit előrébb menjen. De valahogy mégis viccesnek találom, hogy a legnagyobb alfáknak van a legsérülékenyebb egója a legtöbbször. Pedig szerintem sokkal menőbb, férfi, nő, bárki, és nem csak menőbb, szerintem egyéni boldogság szinten is sokkal jobban jön ki, szerintem sokkal hitelesebb és férfiasabb, ha már itt tartunk. Számomra valaki, aki mondjuk tud nevetni magán a világon, nem sértődik meg, ütés helyett inkább csak röhög egyet, és azt mondja, ez igaz, vagy azt mondja, hogy hát tudom, hogy ilyen hülye vagyok, tudom, hogy ilyen balfasz vagyok, de hát ez van, vagy próbál változtatni, de hogyha lazán tudja kezelni valaki a kritikát, akkor érzed, hogy azért ott rendben van. Aki rendben van magával, rendben van szellemileg, lelkileg, ott azért ezek ritkán jönnek elő ilyen formában. Úgyhogy ha már az országot, és ha már a közéletet ez irányítja, akkor remélhetőleg egy szép napon az ember azért eléri, hogy önmagát ne a törékeny egója irányítsa, hanem minden mást az irányít. Amúgy csillagosatos okoskodás volt. Talán egy pillanatra én is rájöttem, hogy okos gondolatok is voltak. Szinte úgy volt előadva, mint a bármi újdonság lett volna ebben az egészben, de lehet, hogy a csajoknak az elég, hogy okosnak tűnjön az ember, vagy hogy úgy tűnjön a műsor, mint hogyha egyel értelmesebb lenne, mint szokott. Ennél lehet, hogy több kell majd, de értem, persze az ember szorong, hogy mindenki csinál a dolgát, mindenki akar minél jobbat, aztán mindig az ember akárhol tart, akármit csinál, méri magát a többihez, és mindig úgy érzi, hogy nem csinált eleget. Ez nem elég jó műsor, ezzel megint ott lesz a lista alján, nem lehet elég jót csinálni, úgyhogy lehet próbálkozni. Ez is egynek jó, legalább próbálkozás volt, de a nap végén ez az egész megint csak okoskodás, és előrébb vagyunk ez az egésszel, vagy csak simogattuk az egónkat, hogy mondtam pár okosat, amit valószínűleg másoktól hallottam, hogy összeraktam pár trendi témát, és akkor most megnyugodhat a lelkem, hogy én is csináltam valamit. Én is hasznos tagja vagyok a társadalomnak. Nem szóval, úgy, mint ez a többi, akit szidok, ők tanuljanak tőlem, szóval, már mindig sikeresebb ugyanállam. Ez volt a Fókusz Csoport legújabb műsora, az elátkozott talk show, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Próbálunk okos dolgokról beszélni, de közben hamarosan ismét találkozunk. Beszarunk a nagy fingárban.